श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। चतुर्थ एवं पंचम श्लोक में भगवान ने अपने पारमार्थिक स्वरूप को बताया। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थित न च मस्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरं भूतभृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। ये जो 2 श्लोक है इसमें असंग सत्ता ये परमात्मा ने अपना पारमार्थिक स्वरूप बताया। वस्तुतः असंग परमात्मा है, सत्ता रूप है और उसी की सत्ता से सत्तावान ये प्रकृति तथा प्राकृत जगत है, भोक्ता भोग्य रूप जगत है। और परमात्मा में जगत व असंग परमात्मा में जगत रस्सी में कल्पित सर्प के तरह विद्यमान है। तो रस्सी में कल्पित सर्पादिका जैसे रस्सी के साथ कोई संसर्ग नहीं, सर्पादिका आत्मरूप रस्सी होने पर भी सर्पादि में आधे भी रस्सी नहीं है, आधे भाव से भी स्थित नहीं रहती। और सर्पादि का स्वाश्रयत्व रूप संबंध भी रस्सी के साथ वास्तविक नहीं है, इसलिए कि सर्पादि वास्तविक है नहीं, रस्सी के तरह सत्तावान कोई पदार्थ होगा तो रस्सी के साथ उसका वास्तविक संबंध बनेगा। लेकिन रस्सी में अध्यस्त सर्पादि रस्सी के तरह वास्तविक नहीं, प्रातिभासिक है, इसलिए उनका रस्सी के साथ स्वाश्रय रूप संबंध भी नहीं बनेगा, इसलिए उनका आश्रय भी रस्सी नहीं बनेगी और उनमें आश्रित भी रस्सी नहीं होगी। जैसे ऐसे सर्पादि स्थानीय सर्वभूत का आश्रय भी परमार्थतः परमात्मा का अव्यक्त मूर्ति स्वरूप नहीं है और ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणियों में वह आधे भाव से अवस्थित भी नहीं है। न च हम ते स्वस्थित इत्यादि से बताया है। और ऐसा होने पर भी यानी इसे असंगता बताई, और असंग होने पर भी दूसरी कोई सत्तावान वस्तु न होने से व्यवहार अवस्था में सत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो जगत है इसे सत्ता प्रदान करके मैं ही धारण कर रहा हूँ। इस अभिप्राय से कहा गया भूतभृत और भूतों को भी धारण करता मैं, माला को भी धारण करता सूत्र जैसा माला के मणियों में अवस्थित होता है ऐसा उनमें अवस्थित नहीं हूं। चराचर प्राणियों में उनका भी धारण करता तो हूं लेकिन उनमें अवस्थित नहीं हूं, न च भूतस्थ क्योंकि असंग हूं, ऐसा मेरा वो पारमार्थिक स्वरूप है। और वही भूत भावन है, यानी भूतों का उत्पादक भी है और भूतों का संवर्धक भी है, भूतभावन शब्द का अर्थ उत्पादक संवर्धक दोनों है। असंग परमात्मा में सारा जगत अवस्थित है, अपनी उत्पत्ति स्थिति लय अवस्था में। इसे समझाने के लिए छठे श्लोक में पूर्वार्ध में एक दृष्टांत बताया भगवान ने कि जैसे आकाश असंग है और उस असंग आकाश में ही अपनी उत्पत्ति काल में वायु है, जब उत्पन्न होगा तो ऐसा कोई देश है नहीं जहाँ वायु उत्पन्न हो रहा है वहाँ आकाश ना हो। आकाश देश तो अपरिछिन्न है ना, इसलिए जहाँ वायु की उत्पत्ति हो रही है वहाँ पर भी आकाश है, आकाश में ही वायु निष्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और स्थिति काल में जो तीव्र गति से वायु चलती है वह आकाश से बाहर नहीं जा सकती, आकाश में ही रह करके वायु सर्वत्र है, जहाँ कहीं जाता है, जाना आना वायु का अपने स्थिति काल में जो हो रहा है आकाश में ही हो रहा है, आकाश का अतिक्रमण करके कहीं जा नहीं सकता। और जब शांत होती है वायु तो आकाश में ही शांत होती है। तो इस प्रकार वायु जो है अपनी उत्पत्ति स्थिति तथा लय अवस्था में आकाशस्थ है, आकाश में ही स्थित है। लेकिन आकाश अपने में स्थित वायु से किसी प्रकार का संश्लेष नहीं करता, वायु से असंश्लिष्ट है आकाश। तो वायु से असंश्लिष्ट रह करके भी वायु का आश्रय बन गया जैसे आकाश, ऐसे उत्तरार्ध में कहा गया उपसंहार करते हुए दृष्टांत के द्वारा जिस अर्थ को दृढ़ करना है उदारष्टांत बताया जा रहा है कि तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपधारय। तो तथा का अर्थ है जैसे सभी अवस्था में वायु आकाश में रहता हुआ असंग आकाश में अवस्थित है, आकाश की असंगता भी बरकरार है और वायु आश्रयत्व भी उनमें है, वायु का आश्रय भी है। ऐसे ही सर्वाणि भूतानि आकाश आदि समस्त भूत जो भी सत्वेन रूपेन व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं वे मस्थानि मयि स्थितानि इति उपधारय यानि अवजानी ही, ऐसा समझो अनुभव करो अवगमय। छठे श्लोक का भाष्य भी हम लोग देख चुके हैं, सातवें श्लोक का अवतरण देखिए, अवतरण भाष्य एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थितिकाले। तो कहा जैसे आकाश में वायु अपने स्थिति काल में अवस्थित है, ऐसे ही जगत की स्थिति काल में जगत मेरे में स्थित है। वायु वायु के स्थिति काल में आकाश में रहने पर भी आकाश वायु से जैसा असंश्लिष्ट है ऐसा जगत मेरे में रहने पर भी मैं जगत से असंश्लिष्ट हूँ, असंग हूँ, ये कहा तो एक शंका ये हुई कि जैसे स्थिति काल में तो मान लिया कि आप में जगत है, लेकिन प्रलय काल में किसी अन्य आश्रित होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये कह रहे हैं कि जगत स्थिति काल में जैसे मेरे में है ऐसे प्रलय काल में भी और उत्पत्ति काल में भी मेरे ही अधीन है स्थिति काल के तरह। इसे बताने के लिए ये श्लोक है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थिति काले, ये इतना तो दृष्टांत बनेगा। और दार्ष्टांत अब ये होगा कि प्रलय काल में और उत्पत्ति काल में भी स्थिति काल के तरह मेरे में ही ये जगत अवस्थित है, इसे बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये श्लोक है, सातवें श्लोक का उच्चारण किया जा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो हे कौन्तेय, ऐसा संबोधन है अर्जुन के लिए भगवान के द्वारा किया गया। सर्वभूतानि कल्पक्षये मामिकां प्रकृतिं यान्ति। तो सर्वभूतानि कार्य जातानि, यानी जितने भी आकाश आदि कार्य हैं वे सब सर्वभूत शब्द से ग्राह्य है। तो जब कल्प का क्षय होता है, का मतलब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो कल्प क्षय हो जाता है, तो प्राकृत प्रलय होता है। सारे जो कार्यात्मक तत्व हैं वे अपने प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हे कौन्तेय सर्वभूतानि, स्थिति काल में जो अपने अपने नाम रूप से अभिव्यक्त हुए विचित्र कार्य हैं वे सब कार्य कल्पक्षये मामिकां प्रकृतिं यान्ति। तो प्रकृतिं यान्ति, तो प्रकृति का अर्थ कोई स्वभाव न समझ कर ले, संस्कार। प्रकृति के कई अर्थ होते हैं प्रकृति शब्द के, इसलिए प्रकृति का अर्थ है त्रिगुणात्मिकां। तो सांख्यों का जो प्रधान है वो भी त्रिगुणात्मक है, तो उस प्रधान का कार्य सांख्य कहते हैं प्रलय में प्रधान में विलीन हो जाता है। ऐसे त्रिगुणात्मक प्रकृति सांख्यों के प्रधान, सांख्यों का प्रधान ही है गीता में यहाँ, और उस प्रधान में सारा कार्य वर्ग प्रलय काल में विलीन होता है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए भगवान ने प्रकृति का विशेषण दिया कि मामिकाम। सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र है, परमात्मा में अध्यस्त नहीं है, पुरुष में अध्यस्त नहीं है। पुरुष की जैसे सत्ता है ऐसी इसकी भी सत्ता है, अपनी ही निजी स्वतंत्र प्रकृति सत्य है। वेदांत की प्रकृति त्रिगुणात्मिका तो है लेकिन परमात्मा के अधीन है, यानी परमात्मा में कल्पित है। तो ये दिखाने के लिए मामिकाम ये विशेषण है। तो मेरी ही उपाधि भूता, जो मेरी अपरा प्रकृति है, जिसे सातवें अध्याय में अव्यक्त शब्द से कहा, अष्टधा प्रविभक्त जो अपरा प्रकृति है, उनमें मूल प्रकृति है अव्यक्त और बाकी तो प्रकृति विकृति रूप है, सात महत्त्व अहंकार और पंचतन मात्रा, वे किसी की विकृति भी है किसी की प्रकृति भी है, लेकिन अव्यक्त तो प्रकृति ही है महत्त्व की, किसी की विकृति नहीं है, इसलिए उसे मूल प्रकृति कहा। उस मूल प्रकृति अव्यक्त को ही यहां पर प्रकृति शब्द से लिया जा रहा है, और वह अव्यक्त वेदांत मत के अनुसार आत्मा में कल्पित है, अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा में कल्पित। इसलिए मामिकाम शब्द है, वो मामिकाम ये विशेषण सांख्यों के प्रधान से गीता की इस प्रकृति पदार्थ को पृथक करता है, विलक्षण बताता है। सांख्य की प्रकृति का वैलक्षण्य गीता के प्रकृति में है, ईश्वराधीन प्रकृति है गीता की। और वो जो ईश्वराधीन प्रकृति है उस प्रकृति को प्राप्त करता है, यानी प्रकृति में विलीन हो जाता है, अपना जो विशेष विशेष नाम रूप था स्थिति काल में उसे छोड़ करके अनभिव्यक्त नाम रूप दशा है प्रकृति कार्य की, अपने उस अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में चले जाते हैं, और वो कार्य की जगत की अनभिव्यक्त नाम रूप दशा रूप प्रकृति वो मेरे अधीन है, इसलिए मामी काम है। तो कहा फिर यदि प्रलय काल में सारा जगत चराचर प्रकृति में विलीन हुआ, तो फिर जिसमें विलीन हुआ उसी से निष्पन्न होगा, तो जगत की उत्पत्ति में फिर आपकी कोई भूमिका नहीं होगी, प्रकृति उत्पन्न करेगी प्रकृति में विलीन हुए जगत को। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए लिखते हैं कि पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। तानि यानी प्रकृतो विलयंगतानि भूतानि, जो प्रकृति में विलीन हुए भूत है उन्हीं को तानि शब्द से लेना, सर्वनाम है ना, जो प्रलय काल में विलीन हुए हैं उन्हीं का परामर्शक है तानि शब्द। और पुनः शब्द बता रहा है भूय का मतलब प्रवाह रूप से सृष्टि अनादि है जगत संसार, इसे बताने के लिए पुनः शब्द का प्रयोग है कि जो पूर्वकल्प के प्राणी विलीन हुए थे उन्हीं को जब भावी कल्प प्रारंभ होना होता है तो कल्पादो यानी कल्प के प्रारंभ में, भावी कल्प के प्रारंभ में विसृजामि, और कौन तो प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं अहम् भगवान कह रहे मैं बनाता हूँ, तो अहम् कल्पादो तानि पुनः विसृजामि, ऐसा अनुभव करिए, तो मैं ही सृष्टि के प्रारंभ में फिर उन्हीं विलीन हुए भूतों को फिर से निष्पन्न करता हूँ। और ये चलता ही रहता है जब तक ये अव्यक्त बाधित नहीं होता, तब तक यही क्रम लगा रहता है। क्योंकि पूर्वाध्याय में बताया था ना कि जब तक अज्ञान है, अविद्या काम कर्म है, तब तक ये होता ही रहता है पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति का हेतु तो मात्र एक ब्रह्म साक्षात्कार है, और वह ब्रह्म साक्षात्कार ही अव्यक्त का बाधक है, अव्यक्त का बाध करता है। तब तक अव्यक्त बाधित नहीं होता, प्रकृति बाधित नहीं होती, और जब तक अबाधित रहती है जीवों के लिए, तब तक उन जीवों का, जिन जिन जीवों के लिए प्रकृति अबाधित है, उन उन जीवों का पुनरावर्तन होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि कल्पादो तानि पुनः अविसृजामि अहम्, उनको फिर से मैं बना लेता हूँ। तो प्रकृति में विलीन हुए भी परमात्मा के अधीन ही माने जाते, क्योंकि वो प्रकृति जो है परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। इसलिए तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में, उत्पत्ति अवस्था में भी जगत परमात्मा में ही, परमात्मा अधीन ही है, और स्थिति काल में भी तथा लय काल में भी परमात्मा अधीन है। लेकिन परमात्मा सारे जगत को अपने अधीन रखने पर भी जगत से संश्लिष्ट नहीं है, जैसे वायु को आकाश स्थान दे रहा है लेकिन वायु से संश्लिष्ट नहीं है, ऐसे। तो भाष्य को देखिए, सातवें श्लोक के, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यानी त्रिगुणात्मिकाम, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। भगवान ने सातवें अध्याय में दो प्रकृतियों की चर्चा की, एक परा प्रकृति, दूसरी अपरा प्रकृति। यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति अपरा प्रकृति है, इसलिए कहा कि अपराम, परा का अर्थ है उत्कृष्ट और अपरा का अर्थ है निकृष्ट, इसलिए अपराम यानी निकृष्टाम, ये निकृष्ट प्रकृति अपरा प्रकृति। जीव है परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति, भोग्य की अपेक्षा भोक्ता को उत्कृष्ट माना जाता है, अपरा प्रकृति भोग्य प्रकृति है और जीव भोक्ता है, इसलिए वह उत्कृष्ट है और भोग्य रूपा होने के कारण अपरा प्रकृति निकृष्ट है। दृश्य की अपेक्षा दृष्टा उत्कृष्ट होता है, ये अपरा प्रकृति क्षेत्र है यानी दृश्य है, और परा प्रकृति जीव क्षेत्रज्ञ है, इसलिए दृष्ट है, दृक् है। दृक् दृश्य में दृक् होता है श्रेष्ठ उत्कृष्ट, और निकृष्ट होता है दृश्य। तो इस प्रकार ये प्रकृतिम यान्ति में प्रकृति शब्द का अर्थ निकला अपरा प्रकृति यानी निकृष्टा प्रकृति अव्यक्त, और वो सांख्यों की तरह स्वतंत्र सत्तावान नहीं है। शब्द भले ही समान हो, सांख्यों के यहाँ प्रधान के लिए प्रकृति शब्द का, अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, वेदांत में भी त्रिगुणात्मक जो अव्याकृत है उसके लिए अव्यक्त और प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन प्रकृति अव्यक्त शब्दों की समानता होने मात्र से इन्हें नहीं कहा जा सकता एक वेदांत की प्रकृति को और सांख्य के प्रकृति को। वेदांत की प्रकृति परमात्माधीन है, सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है, ये उनमें वैलक्षण्य है। इस अभिप्राय से कहते हैं मदीयाम, मामी काम का अर्थ कर दिया मदीयाम। तो कल्पक से ये कब ये सारा कार्य वर्ग अपनी अनभिव्यक्त नाम रूप दशा को प्राप्त करता है, तो कहते कल्पक से का अर्थ है प्रलय काले, और पुनः यानी भूय तानी भूतानि उत्पत्ति काले कल्पादौ, कल्पादौ का अर्थ है उत्पत्ति काले, विसृजामि यानी उत्पादयामि, कौन तो अहम मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सांख्य कहते हैं प्रकृति उत्पन्न करती है, भगवान कहते हैं मैं उत्पन्न करता हूँ। अब जिस प्रकृति को प्रलय काल में प्राप्त कर लेते हैं सभी कार्य, जिस प्रकृति में विलीन होते हैं करके बताया गया, उस वह प्रकृति कैसी है, क्या उसका स्वरूप है, इसे जानने की जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई, इच्छा जानने की। तो अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि एवं अविद्यालक्षणाम, ये अविद्यात्मक प्रकृति है वेदांत की। तो आठवें श्लोक का उच्चारण कर ले। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। तो हे कौन्तेय, इस संबोधन को इस श्लोक में भी ला सकते हैं पूर्व से। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य इमं भूतग्रामं पुनः पुनः विसृजामि, ऐसा अनुवाद करिए। और विसृजामि के कर्ता के रूप में अहम पद का प्रयोग न होने पर भी वही करता रहेगा, या पूर्वश अहम को ला भी सकते हैं। तो हे कौन्तेय, अहम स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य पुनः पुनः इमं भूतग्रामं विसृजामि, और भूतग्रामं का विशेषण है कृष्णम, कृष्णम यानी संपूर्णम समस्त। तो हे कौन्तेय, अपनी जो प्रकृति है स्वाम यानी स्वयाम आत्मीयाम, स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मीय धन ज्ञाति। तो यहाँ आत्मीय अर्थ में स्व शब्द का प्रयोग है, सर्वनाम है ना, तो आत्मीय, आत्मीय कहते हैं स्व संबंधी को, अपनी प्रकृति को, अपने अधीन प्रकृति को। तो स्वाम प्रकृतिम यानी आत्मीयाम प्रकृतिम, जो अपनी प्रकृति है मेरे अधीन, उस प्रकृति को अवष्टभ्य यानि स्ववशीकृत्य, स्वतंत्र छोड़ करके नहीं, अपने अधीन रख करके, अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख करके, इमं कृष्णं भूतग्रामं पुनः पुनः विसृजामि। तो ये जो प्रलय काल में प्रकृति में विलीन हुआ भूत समुदाय हैं उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार विसृजामि, मैं बनाता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। तो ये प्राणी जो है स्वतंत्र नहीं है, अवश है। अवश का अर्थ है अविद्यादि पंच क्लेशों के अधीन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से युक्त जो प्राणी निकाय है वह इन अविद्यादि पंच क्लेशों के अधीन रह करके ही उत्पन्न होता है। स्थिति काल में भी अविद्यादि दोषों के अधीन ही रहता है, युक्त ही रहता है, और प्रलय काल में भी अविद्या रहती ही है। तो इस प्रकार ये पंच क्लेशों से ही ग्रस्त जो समुदाय है उसे अवशम कहा गया है। तो कहा ये ऐसा पराधीन क्यों हुआ, कहते प्रकृतिर्वशात। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव है, स्वभाव यानी संस्कार, अपना अपना अपना जो संस्कार है उसे भी प्रकृति कहते हैं। मेरी प्रकृति ही ऐसी है यानी स्वभाव ऐसा है, स्वभाव कहते हैं संस्कार को। पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं इस जन्म में अभिव्यक्त हुई उन्हें स्वभाव कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। तो उस प्रकृति के अधीन हुआ समस्त प्राणी निकाय वह अवश है, अपने अपने स्वभाव के कारण अविद्यादि पंच क्लेशों के वशीभूत होता है। संस्कार उन्हें अविद्यादियों से रहित नहीं होने देता, राग द्वेष आदि से रहित नहीं होने देता। बड़ा बलवान होता है संस्कार, सहसा नहीं मिटता। उसी के लिए तो सारी साधनाएं हैं संस्कारों को मिटाने के लिए, विपरीत संस्कारों को, आसुरी संस्कारों को हटाने के लिए, दैवी संपद का संपादन करने के लिए। संपद शब्द का है 16वें अध्याय में अर्थ यही संस्कार। तो जो आसुरी संस्कार है ये अविद्यादि पंच क्लेशों के अधीन रखते हैं, दैवी संस्कार अविद्यादि पंच क्लेशों से मुक्त कराता है। इसलिए 16वें अध्याय में भगवान कहेंगे दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया श्रीमता। तो दैवी संस्कार संपत्ति यानी संस्कार विमोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है, अविद्यादि पंच क्लेशों से मुक्ति दिलाती है, शुभ संस्कार है वो। और अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि से बताए गए। और आसुरी जो है संस्कार वे पंच क्लेश रूपी जो पाश है उन पाशों को और मजबूत करता है, अविद्यादि क्लेशों को। तो ये प्रकृति शब्द से कोई लेना है कि स्वभाव, तो स्वभाव के अधीन हुए प्राणी वह अविद्यादि पंच क्लेशों के वशीभूत ही रहता है, और उसके कारण और उन प्राणियों को अविद्यादि पंच क्लेशों के वशीभूत प्राणी समुदाय को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ प्रतिकल्प। जब तक अविद्यादि है कितने भी कल्प बीत जाए जन्म मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं है, उसके लिए तो अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित होना पड़ेगा, और अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित होने के लिए दैवी संपत्त का अर्जन करना होगा, वही न मुक्ति दिलाती है। तो इस प्रकार ये एक ही श्लोक में दो बार जो प्रकृति शब्द आया, एक शुरू में और एक चौथे पाद में। शुरू वाला प्रकृति शब्द जो द्वितीयांत है वह तो त्रिगुणात्मिका जो मूल प्रकृति है उसका परामर्शक है, और अवशम प्रकृतेर्वशात इस चौथे पाद में जो षष्ट्यंत प्रकृति शब्द है वह स्वभाव का परामर्शक है, असुरी संस्कार का परामर्शक है। भाष्य को देखिए, तो प्रकृतिम स्वाम यानी स्वीयाम अवष्टभ्य वशीकृत्य विसृजामि पुनः पुनः। तो अपनी प्रकृति को अधीन रख करके, स्वाम का अर्थ कर दिया स्वीयाम यानी आत्मीयाम, अपने अधीन रहने वाली, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या जो कहा था भगवान ने, वहां माया यह प्रकृति करे उसी माया को। और अवष्टभ्य का अर्थ है वशीकृत्य, अपने अधीन रख करके प्रकृति को। सांख्यों की प्रकृति पुरुष के अधीन नहीं रहती, स्वतंत्र रहती है। विसृजामि पुनः पुनः प्रकृति तो जातम भूतग्रामम, तो प्रकृति से निष्पन्न हुआ जो भूत समुदाय है उसे भूतग्राम का अर्थ कर दिया भूत समुदायम, इमम यानि वर्तमानम, कृष्णम यानि समग्रम, अवशम का अर्थ है अस्वतंत्रम यानि अविद्यादि दोषैः परवशीकृतम, अविद्यादि दोषों से पराधीन हुआ जो प्राणी समुदाय है उसे मैं बनाता हूँ। और प्रकृते है वशात, कहे पराधीनत्व कैसे है, क्यों आया भूत समुदाय में, तो कहा स्वभाव के कारण, तो इसलिए प्रकृतेर वशात यानी स्वभाव वशात, अपने ही स्वभाव से बन जाता है। जैसे कोषकार अपने स्वभाव वशात ही बन जाता है, कोष बना करके, एक कीट होता है ना कोष, कोषकार कहा जाता है उसे, वो अपने ही बंधन का स्वयं निर्माण करके बन जाता है, उसका स्वभाव ही है, तो स्वभाव शादी बंधा कि नहीं। ऐसे जीवों का भी स्वभाव है, वो स्वभाव शादी बन जाते हैं, पराधीन हो जाता है। तो ये कहा कि ये जो विचित्र प्राणी है 84 लाख प्रकार के, इन सब को कृष्णम भूतग्राम का ना, तो कृष्ण भूतग्राम में 84 लाख प्रकार के प्राणी आ गए, भगवान कहते मैं बनाता हूं। तो किसी को ब्रह्मा बनाना, किसी को इंद्र बनाना, चंद्र बनाना, तो किसी को कीट बनाना, पतंग बनाना, ये सब जो है ऊंच नीच भाव प्राप्त कराने से लगता है कि भगवान ने, भगवान में विराग द्वेष है, कर्म है धर्माधर्म, बिना इस ऊंच नीच भाव का प्रापक धर्माधर्म हुए ये सब नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की शंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। शंका बताई जा रही है पहले अवतरण भाष्य में। तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं विदधत तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबंध स्यात्। यहाँ तक ये शंका है। इति इदम आह भगवान, ये उत्तर दिया का उत्तरण है, उत्तर है श्लोक से। तो इति से पहले तक शंका है। तर ही यानी जैसा आपने कहा ऐसा यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि सारे प्राणी निकायों को आप बनाते हो, तो प्राणी तो एक जैसे नहीं है, विषम है। तो इसलिए कहते हैं कि विषमम भूतग्रामम विदधत, विदधत यानी उत्पादयता, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता, बनाने वाले का मतलब उत्पन्न करने वाले। किसको? तो भूतग्रामम, तो भूतग्राम के उत्पादक। और कैसे भूतग्राम के? तो विषमम, तो विषम भूत समुदाय के उत्पादक जो आप है। तो तन्निमित्ताभ्याम, तो भूत ग्राम में विषमता का निमित्त क्या है? धर्म अधर्म, जिनमें उत्कृष्ट धर्म है वे मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि ब्रह्मा जी तक की प्राप्त कर लेता है, और निकृष्ट योनि का निमित्त बन जाता है अधर्म। तो आप ये जो विषम प्राणी निकाय बना रहे हो, तो निश्चित ही प्राणियों में विषमता का निमित्तभूत जो धर्माधर्म है उससे भी आपका संश्लेष होगा। तो तन्निमित्ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम संबंध स्यात्, तो आप संसर्गी हो जाओगे फिर। तो पहले तो महान प्रयास करके अपनी असंगता को आपने बताया, रीदर प्राणी निकायों के उत्पादक अपने आप को बता रहे हो, और आपके द्वारा उत्पन्न होने वाला प्राणी निकाय विषम है, वो बिना विषमता का निमित्तभूत धर्माधर्म के हो नहीं सकता। तो धर्माधर्म से युक्त आप हो जाओगे। तो जीव भी धर्माधर्म से युक्त हैं, आप भी धर्माधर्म से युक्त हो जाओगे, तो फिर अनिश्वरत्व की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की एक शंका हुई। तो कहते हैं इति इदम आह भगवान, इस आशंका का निराकरण करने के लिए भगवान नवम श्लोक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति तथा लय रूप जो कर्म मैं कर रहा हूं, यह कर्म मेरे से लिपायमान नहीं होता और धर्माधर्म लगता भी नहीं मुझे। इसका कारण है, वो कारण बता रहे हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वद आसीन मसक्तंतेषु कर्मसु। तो हे धनंजय, तानि कर्माणि माम न च निबध्नन्ति, एक वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य। तो तानि कर्माणि यानी विषम भूतग्राम की विषमता के हेतुभूत धर्माधर्म रूप कर्म और विषम सृष्टि का निर्माण पालन तथा विलय रूप जो कर्म, इतानी कर्माणि शब्द से लेना, ये सब कौन कर रहा है? तो भगवान ने कहा मैं ही कर रहा हूं विश्रीजामी इत्यादि से। तो ये जो विषम प्राणी निकाय का सर्जनादि रूप कर्म है, वह कर्म माम न निबध्नन्ति, मुझे संश्लिष्ट नहीं होता, मेरे से संसर्ग नहीं करता, मेरे से जुड़ता नहीं है, का मतलब चिपकता नहीं है। चिपकने का अर्थ है अपना फल नहीं भुगवाता। ऐसा क्यों? यानी कर्म बंधन में भगवान नहीं आते। पहले कहा था न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्मलेप भगवान को नहीं होता। कहा जीव कर्म करे तो जीव को तो कर्मलेप हो जाए, भगवान करे तो भगवान को न हो, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कर्म स्वभावतः बंधन का हेतु होता ही नहीं। वो करने वाले में यदि फलाशक्ति और कर्तृत्व अभिमान रहेगा तो कर्म बांधता है, बंधन का हेतु बनता है। फलाशक्ति तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक कृत कर्म बंधक होता है, बंधन का हेतु बन जाता है। और वो जो बंधन का हेतु फलाशक्ति और कर्तृत्व अभिमान कभी मेरे में नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। इस अभिप्राय से कह रहे कि उदासीन वद आसीनम, माम का विशेषण है कि मैं कैसा हूं, तो उदासीन वद आसीन हूं। तो जैसे उदासीन व्यक्ति रहता है, वो कर्तृत्व अभिमान नहीं करता किसी कार्य का, घटना का साक्षी होने पर भी उस घटना में सक्रिय नहीं है, तटस्थ है, तो उस घटना का कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। और उस घटना से होने वाला जो फल है उस फल में भी उसकी आसक्ति नहीं होती, लेकिन घटना को देखता है। तो घटना से होने वाली होने वाला फल उसके प्रति अनासक्त रहता है उदासीन, और उस घटना में कर्तृत्व अभिमान से भी रहित होता है। तो इसलिए उस घटना में अच्छा या बुरा जो फल होता है उससे वह लिपायमान नहीं होता, उस घटना का फल उसे नहीं मिलता। कहते हैं मैं भी जब जगत बनता है तो उस उदासीन व्यक्ति के तरह ही विषम भूत समुदाय सर्जन रूप कर्म में कर्तृत्व अभिमान नहीं करता हूं कि मैं संसार को बना रहा हूं ऐसा। और जो जगत सर्जन रूप कर्म हो रहा है उस कर्म के फल की आसक्ति भी मेरे अंदर नहीं है, जैसे उदासीन में नहीं होती। तो उदासीन पुरुष में किसी घटना का फल तथा कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है, फलाभिमान कर्तृत्व अभिमान दोनों नहीं होते। ऐसे ही जगत सर्जनादि रूप कर्मों का कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति मेरे अंदर नहीं है, इसे असक्तम इस शब्द से बताया जा रहा है कि मैं जगत सर्जनादि कर्म के फल से, फल की आसक्ति से रहित हूं और कर्तृत्व अभिमान से भी रहित हूं, ऐसा मैं रहता हूं, स्थित हूं, आसीनम। माम तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, तो तेषु कर्मसु असक्तम, ऐसा अनुभव करना, उन कर्मों में मैं कर्तृत्व अभिमान से रहित हूं, जो कर्म मेरी उपाधि से हो रहा है उन कर्मों से, कर्मों में कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित होने के कारण तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, ऐसे लगाना। तो यही न्याय जो है जीवों के लिए भी लगता है। जैसे भगवान कर्म करते हैं ऐसे यदि जीव भी कर्म कर ले कोई, तो वह जीव की उपाधि के द्वारा हुआ कर्म जीव के भी बंधन का हेतु नहीं बनेगा। कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित किया गया कर्म, इसलिए पहले कहा भगवान ने कि यज्ञार्थात कर्मनुन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कर्तृत्व अभिमान रहित, फलाशक्ति से रहित किया गया कर्म यज्ञार्थ कर्म कहलाता है, और वह कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता। उससे अतिरिक्त कर्म बंधन का हेतु बनता है, वह अतिरिक्त कर्म है कर्तृत्व अभिमान फलाशक्ति पूर्वक किया गया कर्म। तो भाष्य को देखिए, न च माम ईशम तानि भूतग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति। न च कान्वय निबध्नन्ति के साथ है, न च निबध्नन्ति। तो माम यानि ईश्वरम, मुझ ईश्वर को विषम भूत ग्राम का सर्जन आदि रूप जो कर्म है, वे भूत ग्राम के विषमता के निमित्त भूत जो कर्म है, वो कर्म लिपायमान नहीं होते। क्यों? कहते हैं तत्र कर्म नाम असंबद्धत्वे कारणम आह। उत्तरार्ध का उत्तरण है, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। तो इन भूत सर्जनादि कर्मों के लिपायमान न होने में हेतु भगवान बता रहे हैं, उदासीन वद आसीन इत्यादि से। तो उदासीन वद आसीनम, तो कहते यथा उदासीन उपेक्षक, उदासीन का अर्थ है उपेक्षक, किसी घटना के प्रति जिसकी उपेक्षा बुद्धि है, यानी अपेक्षा भी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा हो या ऐसा हो, अपेक्षा रहित, फलापेक्षा रहित, उसे उपेक्षक कहते हैं। कश्चित तद्वत आशीनम आत्मनः अविक्रियत्वात्। तो कहा आप वैसे क्यों रह रहे? कहते इसलिए कि मेरा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, अविक्रिय है। तो आत्मन अविक्रियत्वात् असक्तम यानी फलासंग रहितम, और अभिमान वर्जितम यानी कर्तृत्व अभिमान से भी वर्जित हूं मैं। अहम करोमि इति तेषु कर्मसु, मैं कर रहा हूँ इस इत्याकारक अभिमान से रहित हूँ। तो तेषु कर्मसु से लेना ये जगत सर्जन आदि रूप कर्म, उन कर्मों का मैं करता हूँ इत्याकारक अभिमान से तथा उन कर्मों के फल से, फलाशक्ति से रहित मैं हूँ। अतः तो जिस कारण से ये दो कर्म बंधना भाव के निमित्त यदि जीव में भी आ जा, तो उन जीवों की उपाधि के द्वारा हुआ कर्म भी जीवों के बंधन का हेतु न बने, ये आगे कह रहे हैं। अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्व अभिमाना भावः फलासंगा भावश्च अबंधकारणम्। अबंधकारणम् का अर्थ है बंधा भाव का कारण है, बंध रहित होने का कारण यही है, अबंधक हो जाएगा, बंधक नहीं होगा वो कर्म। अन्यस्य जीवस्य, कोई जीव भी कर्तृत्व अभिमान तथा फलासंग से रहित होकर के कर्म करें तो वह कर्म बंधन का हेतु नहीं बनेगा। और कर्तृत्व अभिमान तथा फलासंग करेगा तो कहते हैं बंधन जरूर होगा। ये कहते हैं अन्यथा, अन्यथा का अर्थ है कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति करने पर कर्म भी बध्यते, तो कर्म से बंधन में आ जाता है। कौन? तो मूढ़। मूढ़ में ये दोनों रहते हैं, कर्तृत्व अभिमान भी, अनात्मा कार्यकरण संघात अलग है, मैं अलग हूँ उसका साक्षी, ऐसा विवेक जिसके अंदर नहीं है, अपितु आत्मनात्म अविवेक रूप मोह ही जिसके अंदर है, उसे मूढ़ कहते हैं। अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमानवान वह शरीर आदि के द्वारा हुए कर्मों में कर्तृत्व अभिमान से युक्त होता है और उन कर्मों के फलाशक्ति से भी युक्त होता है, इसलिए बंधन में आ जाता है। कैसे? तो कहते कोषकारवत। तो कोषकारवत इति अभिप्राय। तो कोषकार एक कीट होता है, वो जैसे अपने से ही बनाए गए कोष में फंस जाता है, ऐसे ही ये जीव भी अपने ही द्वारा किए गए कर्म बंधन में आ जाता है। दशम श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।